بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى ستة مزيف القعدة mwaka 1446 katika darsa ya manzuma manhajul haq al-allama Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullah. Tulifikia ubeti wa 12. Qala rahimahullah: huwa al-hayyu wal-qayyumu dhul-judi wal-ghina wa kullu sifati alhamdulillahi tusnadu. Qawluhu huwa al-hayyu wal-qayyumu. Al-hayyu الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. الحي نجينا كتك مجينا يا الله سبحانه وتعالى معناك الذي له الحياة الكاملة ni yule mwenye uhai uliokamilika. Alhayu mwenye uhai uliokamilika, na katika kukamilika kwake uhai wake, allati lam tusbaq bi'adamin, kinyume na uhai wa viumbe. Viumbe walikuwa hawapo, kisha Allah akawapa uhai. Ama uhai wake Allah subhanahu wa ta'ala haukutanguliwa na kutokuwepo, bali ulikuwepo kule kusikokuwa na mwanzo wake. Wala yalhaquha fana, kwa mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala asema: kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. Kwa alikuwa katika ulimwengu wa wafu, ni kama hayuko kabisa, Allah akampa uhai, lakini uhai wake huu itafika siku ataondoka duniani. Mahma tala alhaya, vile uhai wake utakavyokuwa mrefu, kullu man alaiha fan, lazima atafikiwa na mwisho wake, ataondoka duniani. Allah subhanahu wa ta'ala uhai wake la yalhaquha fana, hauna mwisho. Wala yaatariha naqsun, wala hapapiti katikati yake mapungufu ya aina yote. Na ndio maana alipoeleza jina hili Allah subhanahu wa ta'ala katika ayatul kursi akasema: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. كسنزيا نو سنجيزي نفيله في نفونجيزة وبنغفكة فوحاي سابو أنا إلالا إساوا ساوانا دي كوفة تقريبا سابو هجوي كنا شوين دي. الله سبحانه وتعالى ما بنغفهايا هانا. Kwa hivyo huu ni uhai uliokamilika. Wal qayyum alqaimu bi nafsihi almuqimu li khalqihi, ni yule anayejisimamia nafsi yake na kusimamia viumbe wake. Huwa dalun ala kamali ghinahu wa kamali qudratihi subhanahu wa ta'ala. Na jina alqayyum, sifa ya usimamizi iliyoko ndani yake, yaonyesha ukamilifu wa ukwasi wake, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala hamuhitaji yoyote katika viumbe wake. Na kadhalika ukamilifu wa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. وهذان الاسمان لله عز وجل وردا في مواضع من القرآن منها آية الكرسي. مجينا هاي مويلي يا الله سبحانه وتعالى يمكوجا كتك سنبال مبادي كتك كتاب جاء الله سبحانه وتعالى ينغوني مسهم يلي يتاجو مجينا هاي مويلي كتك آية الكرسي كتك سورة البقرة. وإلى هذين الاسمين ترجع جميع الصفات. نكو مجينا هيا مويل الحي القيوم مجينا يوتي ليوبكية نصف زوتي لزيزوبكية زي الله سبحانه وتعالى جوتي فيارولي كتك مجينا هيا مويل. فالصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي. صفة ذاتياك الله سبحانه وتعالى زرودي كتك جنالك لا الحي. والصفات الفعلية نصفة ذاتينه كما كحيشة كفيشة كتوارزدي نصفة زنجنز ذاتينه في الله سبحانه وتعالى ترجع لاسمه القيوم. Yote yarejea katika jina hili moja Al-Qayyum, msimamizi. Al-Hayy, sifa zote za dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala kama vile al-ilm wal-qudra na nyinginezo zarejea katika jina la Al-Hayy. Na sifa za vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala zote zarejea katika jina Al-Qayyum. Qala Ibn al-Qayyim fi Zad al-Ma'ad. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتك زاد المعاد سما. فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها. صفة يوحاي ننياك إمكسانيا صفة زوت زوك مليف بل أولو حاي أولي ولزميانا نيه كسفيك نصفيز زوك مليف. وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. نهي صفة يوسمميزي القيومية نيهك يمكسانيا صفة زفتين رضيك فيوتك سوب أن يسمميا لأنه يفعن يوتها. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابه وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. ابن قيم كان يقول وسببه هو إكاو للجين لالله تكوف أمبالو أكيوم ونالو هم يتكي مجواك مومبياك نجين لالحي القيوم. ها مجين مويل. قال رحمه الله تعالى ذو الجودي والحي والقيوم ذو الجود والغنى. ذو الجود أي الإنعام والإكرام والتفضل والإحسان بمعنى كريم أنا ينعمش نكو كريم وجواك نكو فني ويما فضلا. وهو جل وعلا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ليه مكريم كليك وكريموته سبحانه وتعالى. وكل جود وفضل وكرم فهو من منه وفضله وجوده سبحانه وتعالى. نكيله كريم نكيله فضل بس نكتك فضل زاكي الله سبحانه وتعالى نو كريمواك الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. Hakuna neema yoyote mlionayo enyi viumbe isipokuwa neema hiyo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lahu subhanahu wa ta'ala. Waqala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. ukianza kuhisabu ukataka kudhibiti neema za Allah subhanahu wa ta'ala idadi yake, huwezi kudhibiti. Neema za Allah ni nyingi sana kwa mja, lakini wengi katika watu hawashukuru. Walakinna akthara nnasi la yashkurun, wengi katika watu hawana shukrani. Pamoja na kuwa fadhila zake Allah ni nyingi mno na neema zake kwa waja wake ni nyingi mno, kila siku zile neema awateremshia mbalimbali. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi madarij as-salikin, aljudu kulluhu lahu, ukarimu wote ni wake yeye. Wa ahabbu ma ilayhi an yajuda ala ibadihi wa yusi'ahum fadla, na kinachopendeza zaidi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwakirimu waja wake, kuwafadhilisha waja wake, akawaenezea fadhila zake, ni jambo ambalo alipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wayaghmurahum ihsanan wajudan, akawafinika waja wake kwa wema na ukarimu. Wayutimma alayhim ni'matahu, na kuwatimizia neema zake waja wake. Wayudha'ifu ladayhim minnatahu, na fadhila zake akawapa maradufu, ili jambo lapendeza sana mbele ya Allah. Wayata'arrafa ilayhim biawsafihi wa asma'ihi, na kujijuza kwa wao kwa sifa zake na majina yake. Allah katika majina yake ni al-Karim, na katika sifa zake ni mkarimu subhanahu wa ta'ala. Kwa ili idhihiri ile sifa yake ya hili jina la al-Karim, awafanyia wema viumbe wake, idhihiri sifa yake ya al-Karim na jina lake hili al-Karim. Wayatahabbaba ilayhim bini'amihi wa alaihi, Allah subhanahu wa ta'ala ajipendekeza kwa waja wake pamoja na kwa hawahitaji, kwa neema zake mbalimbali anazowapa. Fahuwa aljawadu li dhatihi, Allah ni mkarimu kwa dhati yake. Wajudu kulli jawadin khalaqahu Allah wa yakhluquhu abadan aqallu min dharratin bilqiyasi ila judihi, na ukarimu wa viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba ukarimu huo kwa wale watu, na ukipima na Allah subhanahu wa ta'ala ukarimu wake ni tembe ndogo sana katika ukarimu wa Allah. Ukarimu wa viumbe ni tembe ndogo sana katika ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa aljawadu ala al-itlaqi illa hu, hakuna mkarimu ambaye ukarimu wake hauna mipaka isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وجود كل جواد فمن جوده ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامه. نو كريم وكلا كريم وتكمان نو كريم واكي الله سبحانه وتعالى نمحبياك الله سبحانه وتعالى كوبين لو كريم ونكتوى ونكفن يويمة na kuneemesha na kuwapa fadhila waja wake juu ya vile unavyoweza kufikiria, juu ya vile mwanadamu aweza kufikiria katika akili yake au kupita katika fikra zake. Allahu subhanahu wa ta'ala ni mkarimu sana, na lau kama utajitizama wewe katika zile neema na fadhila alizokupa, chukulia mfano neema kubwa kabisa ya Uislamu. Nani katika sisi hapa leo aweza kusema kuwa mimi ndio niliofikiria kuwa Muislamu na nilitarajia kuwa mimi nitakuwa Muislamu leo nikaishi kama Muislamu? Hii ni neema ya Uislamu, hakuna yeyote aliyeiomba. Sema ya hata yule aliyeingia katika Uislamu, sio kuwa yote ameiomba hii neema. Allah subhanahu wa ta'ala amempa fadlan min Allah wa ni'ma, fadla kutoka kwa yahdi Allahu linurihi man yasha, Allahu muongoza katika nuru yake yule anayemtaka. Asa wewe fikiria katika watu wote walio katika ulimwengu, Allah akakuchagua wewe kuwa Muislamu. Hii ni neema kubwa iliyoje, na fadla kubwa, na ukarimu ulioje wa Allah kukuchagua wewe, kisha ukawa katika ahli sunna, الله أكبر نور على نور وجعلي أكوى كتك أهل السنة الحمد لله ساسا أنغالية فضلنا نعمة زكي دنيا ساسا أفيا الله ليكوبا كنا watu wengi leo wamekosa jambo kama hili wako juu ya vitanda watamani waweza kutembea si kwa hawana miguu na mikono wana miguu yao wana mikono yao kwa hivyo usione kwa kutembea kwako na kunyosha mkono kwa sababu wewe una miguu na mikono kuna watu wana miguu wana mikono wana viungo tulivyokuwa navyo sisi lakini wako juu ya kitanda wamepooza na yule pia yuko kwenye neema za Allah subhanahu wa ta'ala kama vile mimi na wewe tuko kwenye neema. Ushawahi kukaa chini ukafikiria mambo haya? Ukafikiria Allah subhanahu wa ta'ala ametufadhilisha na mambo mangapi katika mwili tu wa mwanadamu? Namna unavyofanya kazi mwili wa mwanadamu, subhanallah. Utakuta kuwa fadhila za Allah juu yetu ni nyingi sana, nyingi sana. Hii yote yadhihirisha sifa inayopatikana katika jina lake Allah subhanahu wa ta'ala al-Karim. Yule mkarimu anayewakirimu waja wake. Na nataka tufahamu kuwa ukarimu wote huwa anaotufanyia sio kuwa sisi tumpa chochote Allah subhanahu wa ta'ala. La innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Hamwezi nyinyi kufikia kunidhuru mimi mkanidhuru wala kuninufaisha mimi mkaninufaisha. Allahu ghani subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, hatuhitaji sisi, ndio tunayemhitaji yeye. Na pamoja na hayo atufanyia haya yote alafu mpate mja hana shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Walghina ay huwa subhanahu wa ta'ala ghaniyun ghinan dhatiyan an jami'i khalqihi. Allah ni mkwasi, ukwasi wa kidhati, hamuhitaji yoyote katika waja wake. Waqad qala Allah ta'ala ya ayuha an-nasu antumul fuqara'u ila Allah. Allah hili amelitangaza wazi, enyi watu hakika nyinyi ni wahitaji kwa Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi tena msifiwa, hamuhitaji yoyote katika waja wake. Hawahitaji mutlaqan, hata kwa chochote. Hakuna chochote anachokihitajia Allah kwetu sisi kabisa, la sisi wanadamu, la malaika, la mitume, la aulia, wala yoyote. Hana anayemhitajia, hahitaji yoyote katika waja wake subhanahu wa ta'ala, ghani. Lakini ni sisi ndio tumuhitajia Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo letu. غني عن عباده لا تنفعه طاعاتهم. الله ni mkwasi juu ya waja wake, zile taa wanazozifanya, zile ibada wanazozifanya hazimfai chochote Allah subhanahu wa ta'ala, bali faida yake yarudi kwa nani? Yarudi kwa mwanadamu mwenyewe. ولا تضره معاصيهم, ولا معاصي wanayofanya wanadamu hayamdhuru Allah subhanahu wa ta'ala, بل يوذروا وينيوه. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله سيما حكيكا نيني وجوانغو هموزي كفكي يكوني ذور ميمي كنا واتوا فاني مكوسا كتكا كويليزا أقام بيا مجمانا كفاني الشركي أم ظلوم ولواكي أم ظلوم واف أم ظلوم جوشوت أجي ظلوم نفسياكي. Kwa kusema inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma kubwa, maana amdhulumu mola wake. Wewe nani umdhulumu Allah? Wewe nani wewe? Wacha kumdhulumu. Kuna binadamu wenzako huwezi kuwadhulumu, kuna binadamu wenzako walina nguvu kuliko wewe, huwezi kuwadhulumu. Kwa haya maneno ni makosa makubwa sana mtu kuyatamka. Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayeweza kumfikia yeye kumdhuru akamdhuru. Ndiyo maana akasema wama dhalamuna walakin anfusahum yadhlimun. Huwezi kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala, wajidhulumu mwenyewe nafsi yako, sababu madhara ya kile unachokifanya yatakurudia wewe. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولا همويزي كفكي كن فيش ميم كن فيش. ثم قال وكل صفات الحمد لله تسند, أي أن المحامد كلها ثابتة لله تضاف إليه سبحانه وتعالى. كلا صفة جيمة imethibiti kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na yaegemezwa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Watusnadu lahu alhamdu ala asma'ihi, kwa hivyo aegemezewa kila sifa njema kwa majina yake. Walahu alhamdu ala sifatihi, Allah ahimidiwa kwa sifa zake nzuri. Walahu alhamdu fi ala af'alihi, nasifiwa kwa matendo yake mazuri. وله الحمد على نعمه ومننه وافضاله وعطاياه, ان الله احمدي وكو نعمه zake nyingi na fadhila zake nyingi anazowapa waja wake vipaji aina mbalimbali anaviwapa. فالحمد كله لله رب العالمين, kwa hivyo kila sifa njema ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala mula mlezi wa ulimwengu wote. قال رحمه الله تعالى أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. أحاط بكل الخلق, من أسمائه الحسنى تبارك وتعالى المحيط, أي الذي له جميع معاني الإحاطة, كلا معنى وزنقك وجواك وعلم وكوانا كوزو كلا معنى yaingia katika jina lake al-muhit, aliyewazunguka waja wake kwa ilmu, ajua kila kitu kuhusu wao. Mfano ili uelewe, soma aya suratul an'am, kwa Allah subhanahu wa ta'ala akieleza sehemu katika ilmu yake, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, ajua vilivyomo katika nchi kavu na baharini, vyote vyote. Kuna sehemu katika bahari wanadamu hawajaweza kufika, na kila miaka ikisonga, teknolojia ikisongea mbele, wazidi kuweza kufika kina cha ndani zaidi katika bahari, wavumbua wanyama wapya hawajawahi kuwaona katika maisha yao, hawajawahi kuwaona wale samaki wa baharini wale wanaoletwa, ambao sisi tuwajua changu na tafi na jodari sivyo na nini, vitu vitatu sivyo vinne, basi ndo tuwajua. Kule ndani kule kuna samaki ambao binadamu hawawajui, hawajawahi kuwaona. Waja kuwaona wasikia huyo ameonekana mwaka fulani, huyo ameonekana mwaka fulani. Kila wakisonga chini, wakiweza kupata mashini za kwenda chini zaidi, za kuvuta kamera ya wale wanyama walokule, waona ajabu sana. Allah yuwajua kila kilichomo mle baharini, kila kitu. Na huku kwenye nchi kavu, sababu huku waweza kuona nsahari vile wewe waishi huku. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Hili bwana ushangaza, hakuna kijani kinachoanguka katika huu ulimwengu kwenye mti isipokuwa Allah yuwajua wakati gani chaanguka, chakitia wapi, ni vingapi hivyo vijani vilivyoanguka. Ukipita siku moja kwenye upepo katika miti, ule upepo ukavuma ukaona yale majani yanguka, hebu jaribu wewe mjinga kuhesabu, maana itakuwa uwajinga, huwezi kushika idadi. Hata ukajaribu mti mmoja tuwezi kushika idadi, wachanganyikiwa pale pale. Allah ajua kila jani linaloanguka katika kila mti ulimwengu mzima. Si wafahamu Kenya, Tanzania, Uganda, wakati jani laanguka Allah yuwajua. Ni kama kutuambia sisi, ikiwa najua hayo nitashindwa kujua yale mnaoyafanya. Hayo yote nayajua, nitashindwa kujua hayo mnaoyafanya nyinyi wanadamu. Na mengi na mengi. Huu ni mfano tu Allah yuwatupa ili tuzingatie ule ukunjufu wa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kinachotoka nje ya ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahata bi kulli al-khalqi ilman, ay la fala ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard. hakuna kinachompita Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mfano wa mdudu chungu kidogo hakimpiti subhanahu wa ta'ala, akijua ya'lamu ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu. Allah subhanahu wa ta'ala ayajua yale yaliyopita na yale yanayofanyika sasa, na ajua kile ambacho hakitafanyika lau kama kitafanyika kitafanyika kwa namna gani. Kama watakapoomba kufar katika watu wa motoni warejeshwe duniani, Allah asema wala uruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakathibun. Lau watarejeshwa duniani watayarejelea yale yale waliyofanya waliokatazwa, na hawa ni waongo kusema kuwa watabadilika. Allah yuwajua ni waongo. Je, watarejeshwa duniani? Hawarejeshwi, lakini Allah yuwajua lau kama nitawarejesha watakuwa vipi. Ahata bikulli shay'in ilma, ilmu yake imezunguka kila kitu. Wa ahsa kulli shay'in adada, na amedhibiti idadi ya kila kitu mpaka changarawe na mchanga, sema utakavyotaja. Allah amedhibiti idadi yake subhanahu wa ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna. Allah ndiye aliyeumba mbingu saba. Wa min al-ardi mithlahunna, na ardhi pia mfano wake, yani ardhi pia ngapi? Saba. Yatanazzalu al-amru bainahunna, amri yake yapita baina yake mbinguni na ardhini. Kwa nini? Lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, ili mjue nyinyi, mtambue kuwa Allah ni mweza juu ya kila kitu. Wa anna Allah qad ahata bikulli shay'in ilma, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake imeenea kila kitu. Na hii aya hii na hii faida mara nyingi naitaja, ni katika aya zinazoeleza sababu ya kuumbwa mwanadamu. Kwa nini Allah ametuumba katuleta hapa duniani? Wengi katika sisi tunajua sababu moja peke yake. Kwa mtu akiulizwa kwa nini Allah amekuumba, sema liibadati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na hiyo ni kweli. Lakini pia katika sababu ya Allah kumuumba jini na mtu kumleta katika huu ulimwengu ni ili tupate kumtambua yeye ni nani, tumsome, tumjue ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii aya ni ushahidi. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu, idhan khalaqa lita'lamu, ameumba ili mpate kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yoyote anayeishi katika huu ulimwengu haisomi tauhid, na tukusudia zaidi tauhidul asma was sifat hapa, basi huyo yuko mbali kabisa na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, yuko mbali kabisa na kuishi yale malengo ambayo kwa ajili yake Allah amemleta ulimwenguni. Na kila ukiisoma tauhid, basi wewe ndio wasoma kile ambacho kwa ajili yake Allah amekuleta katika huu ulimwengu. Kwa Allah ametuumba kwa lengo la kumwabudu na kwa lengo la kumtambua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule anayemtambua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayemwabudu kisawa sawa. Na ndio maana Allah akawasifu wale wenye kumtambua kuwa ndio wenye kumcha, akasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kwa nini wao ndio wenye kumwogopa zaidi Allah? Kikweli kwa sababu wamjua nani Allah subhanahu wa ta'ala. يرحمك الله. أحاط بكل الخلق علما وقدرة وقدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله شيندي نچوچوتي katika ardhi wala mbinguni. إن الله على كل شيء قدير, الله ni mweza juu ya kila kitu. ماض فيه حكمه, حكم yake ni yenye kupita kwa wao, anavyohukumia ndiyo itakavyokuwa. Nafidhatun mashiatuhu, matakwa yake yatapita kwa waja wake kama anavyotaka. Wa huwa tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir, Allah ni mweza juu ya kila kitu. Wa birran wa ihsanan fa iyyahu na'budu, wa birran wa ihsanan ay fa kullu fadlin bil ibadi wa in'amin wa ikramin min Allah subhanahu wa ta'ala. Kila fadla wanaopewa waja, kila neema na ukarimu unaowafikia waja, basi watoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. هو الذي تفضل به وأنعم وتكرم جل وعلا, يلي اليفضلش نفضله هذو نكون نعمشا na kuwakirimu na fadhila hizo. Shamil al-kainati bi asriha bi birrihi wa mannihi wa ataihi. Kwa hivyo amewaenea, yani vimeenea kwa waja wake wote, na amewaenezea waja wake wote Allah subhanahu wa ta'ala wema wake na fadhila zake na vipaji vyake. Fahuwa muli ni'am, yeye ndiye anayewapa waja wake zile neema walizokuwa nazo. Wasi'ul ata, tena mkunjufu wa vipaji subhanahu wa ta'ala. Daimul ihsan, wema wake ni wenye kudumu daima, awaneemesha na kuwafanyia ihsani waja wake. Lam yazal wala yazalu bil birri wal ata'i mawsufan, hajawacha na aendelea kusifika kwa wema kuanzia kule kusikokuwa na mwanzo wake, asifika kwa wema na vipaji subhanahu wa ta'ala anavyowapa waja wake. Wa bil manni wal ihsani ma'rufan, na ajulikana Allah subhanahu wa ta'ala kwa wema anawafanyia waja wake. Tafaddala 'ala al ibadi bin ni'ami as-sabigha wal 'ataaya al mutatabi'a wal ala'i al mutanawwi'a laysa li judihi wa birrihi wa karamihi miqdar subhanahu wa ta'ala. فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء المدرار. الله سبحانه وتعالى كوفضيلي وجواكي ونعم زنزوفنيك نينجي نذيباجي فينبو اندليا كلا سيكو بعد يا نعمة هي نينجيني ننعمة مبادي مبادي وكرمواكي نويمواكي هاونا كيبيمو. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye ukarimu ulio mkunjufu. Wanawali almutatabi'a, nawala ni vipaji anavyowapa waja wake, ni zile neema anazowapa waja wake mbalimbali. Wala ataa almidrar, na Kiswahili zote ni vipaji, vipaji, vipaji, ndio maana lugha ya Kiarabu tajiri, ni yote kwa maana moja. Kwa hivyo ana vipaji anavyovileta vyenye kufuatana havishi subhanahu wa ta'ala. Fa iyyahu na'budu ay hadha al-mawsuf bi hadhihi as-sifat al-man'ut al-man'ut bi hadhihi an-nu'ud iyyahu na'budu, yani yasifika na sifa hizi. Hadha al-mawsuf bi hadhihi as-sifat al-man'ut bi hadhihi an-nu'ud, huyu anayasifika na sifa hizi. Iyyahu na'budu ay nakhussuhu bil ibadati wa nufriduhu bil hubbi wadh-dhulli wat-ta'a, yeye peke yake ndiye tunemhusu kwa ibada, tumwabudu yote isipokuwa yeye, na tumpokesha katika kumpenda na kujidhalilisha na kumtii, kama qala subhanahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe peke yako ndiye tunayekuabudu na wewe peke yako ndiye tunayekutaka msaada. Ay na'buduka wala na'budu ghayraka, tukuabudu wewe wala tumwabudu yote asiyekuwa wewe. Wa nasta'inu bika wala nasta'inu bighayrika, tunataka msaada kwako wewe, hatuutaki kwa yoyote asiyekuwa wewe. Huu ulikuwa ni ubeti wa 14 na 12 na 13. Inshallah taala ubeti unaofuata ndio kueleza katika kikao kitakachokuja. Naktafi bi hadhal qadr, wallahu taala a'lam. Subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.